Zo. Wat liep jij nou net te schreeuwen? Het loopt te schreeuwen. We zijn een krantje aan het maken. Oh. Een tijdje. En dat krantje werd heel wat uitgesteld. Ja. Dus er werd op landwiel besloten dat dan het krantje maar over uitstel zou moeten gaan. Ja. Toen werd door een. Door situaties, computercrash, moest het krantje toch nog uitstellen. Nog weer uitstellen? Ja, en toen hebben we. Dus het even lopen, toen hebben we besloten, de conclusie gekomen dat we. Dat het eerste krantje. Dat het krantje over uitstel, het tweede krantje. Het eerste krantje moet gaan over het uitstel van dat desbetreffende krantje over uitstel. En toen zouden we die vanochtend gaan drukken bij Geer. Want, toen zei Geer van Gebrieche. De printer is kapot, jongens! Dus nu moeten we ook dat uitstellen. En dat melden we maar het eerste nummer die we Hans heeft geschreven. Maar we melden. Ik ben even de klats en dan gaat zij het. Oké, want ik wou dat het zeggen. Een Hans geschreven. Anders over dan het eerste nummer handmatig gewoon maar. En dan wordt dat. Wat eerste nummer zijn, wordt nu het tweede nummer. Ja. En die konden we gaan met het eerste nummer. Ja. Maar je moet wel het nieuws brengen natuurlijk. Hoe groot is de oplage dan? We hebben een stapel A4-papier vanochtend gehaald bij de Primera gewoon. Oh ja. En we gaan gewoon schrijven naar Limited Edition. Dus dit is de klant. Genummerde exemplaren dan ook? Chaos laten we vieren. Ja. Ja, dit is de klad. Dit is de klad. Zij wel de eerste limited edition. Daar staat een nieuwe tijd. Ook nieuwe tijd heet de krant. Dit is de nieuwe tijd de krant. En daar staat alleen. Oh. Tim is erg tevreden met het resultaat. Maar die is alleen voor haar. Die is voor thuis. Die is voor om in te lijsten. Het is gewoon even een concentrerende foto. Een speciale editie. Niet speciaal, ja. Die is eenmalig. Tim is erg tevreden met het resultaat. Ja. Maar dit is. Toestand. En we willen het dieptepunt. Dieptepunt zo diep laten gaan dat het een toppunt wordt, weet je wel. Dat is eigenlijk het doel. Nou ja, dat is uiteindelijk werkt het altijd. Het is wel zo natuurlijk dat je als je... Ja, eigenlijk maak je nou... Je maakt dan en het was niet de planning, hè. Het ging helemaal fout gewoon. Alles ging fout. Maar dat zijn de grootste ontdekkingen. De struikelcompositie van de eerste klas. Het is altijd het gevolg van struikelingen, vergissingen en fouten. Ja. En nu hebben we vandaag het al een tijdje weer lopen uitstellen. En nu moeten we toch beginnen. Maar ik ben niet helemaal tevreden met de zin die er staat. Oh. Dus ik ga het nog heel even uitstellen. Oh, dus dit is nog een kladversie eigenlijk. Dit is de klad. Ik zie het ook, dit is iets doorgekrast. Oh, ja. Ja, dat kan natuurlijk. En we eens overleggen en zij maakt dan. En dan gaan we ze uit. Dus Sasje, als je wil krijgen. En met hoeveel. Schouder, stel het nog even uit, ik ben er niet helemaal tevreden. Oh, ben jij ook betrokken bij dat uitstel? Dit is mijn wederhelft. Oh, ja. Ben jij een wederhelft? Ik zou zweren dat je helemaal was, maar nou ja, zal wel. Een hele wederhelft. Dat is natuurlijk dacht ik goed, ja, het zal wel. Ik steun hem in zijn bedoelingen dus ook... en projecten. Je steunt hem. Om de wereld een beetje wakker te schudden. Oh ja, is dat het doel om het een beetje op te schudden allemaal? Wat is dit? Wat ben jij aan het doen? Radio. Where are you? Patapoe, ja. We zijn nog steeds live. Dus, maar en wat doe je dan? Want jij staat hier en hij zit met dat krantje en er zitten allemaal fouten in en zo. En dan moet hij het weer opnieuw doen en dan gaat hij een speciale editie maken. Dus niet alleen fouten, er zitten ook heel veel goede dingen in. Ook een heleboel goede dingen in. Oh, wel goede dingen. Ja, maar ook. Het... Het gaat over fouten. Ja, het gaat maar echt goede dus dingen. Goede dingen over fouten. En foute dingen over goede. Het is zo fout dat het goed is. Lekker fout. Nou, ik vind het maar een behoorlijk warme toestand. Ja, dat is een beetje bedoeling. Ik had net ook al last van verwarring. Dat kwam ook in 1000 vormen weer terug. Weet je de bedoeling ook? Het moet een beetje zo. Het moet je zo schudden. Oh, er wordt nu een goudpoeder over mijn fysiek. Eigenlijk wel even leuk voor de tweede. Op het moment dat jij zei schudden, dan deed ik dit. Oh ja, precies. Ja. Met schudden. Mijn glittervoetje. En uiteindelijk wordt het is eigenlijk gewoon een verhaal en een verhaal en een verhaal en een verhaal. Het is oneindige raamvertelling. Kom. Ja. Bewaar hem even. Ik ga het even lezen. Ja, maar ik ben er niet helemaal tevreden. We hebben het er zo even over. Jullie komen er wel uit, denk ik, nog. Ja, dit is er nog niet. En anders dan stellen we het uit. Kom. Ja. Weet je, ik zeg altijd maar zoek het gewoon lekker uit, joh. Zoek het lekker uit. We stellen uit. Ja, wat we stellen uit of we het afgesteld hebben. Kom goed. Dankjewel. Zoek het uit.